साथ हम तुम चल रहे हैं, क्यों ये जानू ना तेरा मेरा रिश्ता क्या है, अभी समझो ना। राजी तुम ही न खोलो, मैं भी बोलू ना, हो ना बाकी करो ये खामोशियाँ, क्यों है दूरियाँ बताए कोई।